Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Dat grote steden, zoals bijvoorbeeld de Indonesische hoofdstad Jakarta, langzaam verzakken in zee, dat hoorden we al eerder. Maar is Jakarta nog te redden van de ondergang? Dat gaat de Nederlandse wetenschapper Philip Minderhout de komende 4 jaar onderzoeken. Dat en meer hoor je in de nieuwsbv. Maar eerst, een man uit Etten-Leur zit vast omdat hij de sancties tegen Rusland omzeilde. Dat in het NOS Journaal, Katrien Straatman. Een inwoner van de Brabantse plaats is gearresteerd omdat hij computers en computeronderdelen aan Rusland heeft verkocht. Dat is sinds begin vorig jaar verboden omdat er sancties tegen Rusland gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. De man van 41 handelde voor de Russische inval ook al met Rusland. Toen de sancties van kracht werden, stond de zaak op een laag pitje, maar de FIOD ontdekte dat de Brabander opeens veel meer exporteerde naar landen als Kazachstan, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Via die landen kwamen de spullen alsnog in Rusland terecht. In het zuiden van China heeft een orkaan voor flinke overlast gezorgd. Zo'n 230.000 mensen zijn daar geëvacueerd vanwege orkaan Talim. En correspondent Gary van Pinksteren in Peking weet daar meer van. Gary, hoe is de situatie op dit moment? Nou, die orkaan is inmiddels wel wat afgezwakt tot een tropische storm. Gisteren is die aan land gekomen, vooral in het zuidoosten van China. En toen waaide het heel hard, was 140 kilometer per uur vaak. Met daardoor ook overstromingen op verschillende plekken. En als je kijkt naar wat voor filmpjes je nu ziet op sociale media, dan zie je dus bomen die uit de grond gerukt worden, maar bijvoorbeeld ook een baby die op een kleedje ligt. Oh. En dan waait het zo hard in die kamer dat die baby van het kleedje waait en onder het kleedje terechtkomt. Dan komt gelukkig iemand die baby redden. Er zijn ook beelden bijvoorbeeld van mensen die een poncho aan hebben in de regen. En dan is de wind zo groot dat ze eigenlijk in hun poncho gevangen raken en die poncho ook niet meer goed uitkrijgen. Water ook wat van trappen stroomt in huizen. En er zijn ook berichten over een walvis die zou zijn aangespoeld. Maar daar heb ik zelf de filmpjes niet van kunnen vinden, helaas. Nee, dat levert wat op. Maar zo te horen nog geen gevallen van gewonden of doden, dat jij weet. Die zijn in ieder geval nog niet gemeld. Misschien nee. dat nog komt, maar tot nu toe nog niet. Nee. Ik had het dus over evacuaties. Flink wat mensen, 230.000. Was China inderdaad goed voorbereid op deze orkaan? Nou, daar lijkt het in die zin wel naar dat ze dus inderdaad op grote schaal hebben geëvacueerd. Ze hebben ook vluchten en treinen geschrapt van tevoren. En ook terwijl die orkaan er kwam, zeg maar, zijn er vluchten en treinen alsnog gecanceld. En er zijn in Guangdong bijvoorbeeld, dat is de provincie bij Hongkong, daar zijn vissersboten teruggehaald van zee al. Er zijn toeristische bestemmingen gesloten en delen van de kust afgesloten. En wat je op filmpjes ziet, is vooral mensen van de brandweer die mensen evacueren. Overigens ook bijvoorbeeld in een provincie die heel ver van het oog van de orkaan is, maar waar die toch ook gevoeld werd en waar ook veel overstromingen waren, in Fujian. Ja. Nou is het in China natuurlijk vaker extreem weer of noodweer, wat je maar wil. Maar hoe uitzonderlijk is zo'n orkaan? Gebeurt dat ook vaker daar? Ja hoor, het is wel echt orkaanseizoen in de zomer vaak. Dus dat is niet zo ongewoon. Het is de vierde orkaan al van dit jaar in Azië. Maar het is wel zo, hebben onderzoekers uitgevonden, dat sowieso orkanen in aantal, maar ook in hevigheid toenemen. En dat het bijvoorbeeld sinds de jaren 70 nu iets van 12% of 15% van de gevallen meer gebeurt. Dus het wordt wel heviger, de gevolgen worden ook groter. Dank, correspondent Gary van Pinksteren. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet stopt na de verkiezingen als Tweede Kamerlid. Op Twitter schrijft Ellemeet dat ze na 7 prachtige en hele intensieve jaren even op adem wil komen. Ellemeet zit sinds 2017 in de Tweede Kamer. Bij de vorige verkiezingen stond ze op de tweede plek van de kieslijst van GroenLinks. Ze wordt gezien als een vertrouweling van partijleider Jesse Klaver. Gisteren werd duidelijk dat GroenLinks en PvdA met 1 lijst en 1 programma gaan meedoen aan de komende Kamerverkiezingen. De Amsterdamse fietsenfabrikant Van Moof is failliet. Dat maken de oprichters van het bedrijf bekend in een interne mail die de NOS in handen heeft. Het bedrijf vroeg eerder al uitstel van betaling aan nadat er problemen waren ontstaan met de reparatieservice. De elektrische fietsen gingen vaak kapot en onderdelen waren niet voorhanden. En daar zit nu ook het belangrijkste probleem voor de klanten, vertelt Nick Wouters van de economieredactie. alle klanten die van MOV maken zich nu zorgen. Want die onderdelen van die fiets, dat was een van de speerpunten. Wij maken die allemaal zelf, zeiden ze bij van MOV. Die kun je niet bij een andere fabriek bestellen. Ja, nu het bedrijf failliet is, zijn die onderdelen er dan nog? Nou, het antwoord is voorlopig nee. Je kan je fiets niet meer laten maken. Quickfit was een van de bedrijven die laatst gezegd heeft, we werken samen met Van MOV, wij gaan reparaties uitvoeren. Maar dat bedrijf zegt nu ook, de onderdelen bij ons, die zijn ook op. En we hebben ze wel besteld bij Van MOV, maar of we ze gaan krijgen, dat is afwachten. Ja, en dus dat is heel onzeker. En dan heb je ook nog de app die je nodig hebt om je fiets te ontgrendelen. Nou, daarvan zegt Van MOV, die blijft voorlopig werken. In een bericht aan medewerkers laten de Van MOV-oprichters gisteravond laat weten dat het niet gelukt is het tij te keren. En ze bedanken de honderden werknemers voor hun inzet bij het bedrijf de afgelopen 14 jaar. De Israëlische president Herzog is in Washington voor een ontmoeting met president Biden en om het congres toe te spreken. In Amerika zijn zorgen over de rechtsstaat in Israël, omdat de macht van het Hooggerechtshof daar wordt ingeperkt door de regering Netanyahu. Veel verenigingen van eigenaren zijn niet tevreden over hun beheerder. Dat is iemand die door een VVE betaald wordt om onderhoud van het appartementencomplex te regelen en de administratie bij te houden. Bij vereniging Eigen Huis kwamen honderden klachten binnen van VVE's over beheerders die slecht communiceren en niet goed bereikbaar zijn. Meerdere dorpen in het zuiden van Zwitserland zijn geëvacueerd vanwege een grote bosbrand daar. Het is nog onduidelijk hoe groot het getroffen gebied precies is. Hulpdiensten verwachten nog dagen bezig te zijn met blussen. En de Griekse brandweer is nog steeds bezig met het bestrijden van 3 grote bosbranden, niet ver van Athene. 2 daarvan lijken nu onder controle, maar een derde bij de stad Thebe is hardnekkiger, omdat die in een dichtbegroeide vallei woedt. Gisteravond moesten 3 badplaatsen worden geëvacueerd omdat het vuur te dichtbij kwam. Het NOS-journaal. Winkelketen Big Bazaar moet van de rechter 2 winkels ontruimen vanwege huurachterstanden. De panden in Schagen en Wormen hebben bij de verhuurder een betalingsachterstand van bijna 90.000 euro. Volgens RTL Nieuws kampen meer vestigingen van de koopjeswinkel met dezelfde problemen. Meerdere verhuurders zouden overwegen daarom naar de rechter te stappen. Big Bazaar heeft meer dan 125 winkels in Nederland en België. Ruim 45.000 wandelaars zijn vanochtend vroeg vertrokken voor de 105e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Ze lopen afstanden van 30, 40 of 50 kilometer. Verslaggever Vincent van Rijn is in Bemmel. Vanaf daar is het voor de lopers nog zo'n 10 kilometer naar de finish. Het is met een graad of 20 prima wandelweer en dus verloopt de wandeltocht voor de meeste lopers soepeltjes. Het gaat goed met me. Ja. Geen last van blaren, dat soort dingen? Niet helemaal, nog in peentjes, nee. Hoe gaat het? Goed. Ja, lekker. Waar komt u vandaan? Uit Drenthe. Uit Noord-Drenthe. En hoeveel kilometer gaan jullie lopen deze week? Het is de bedoeling om 200 te doen. De 50 kilometer? Ja, voor het eerst. Dus ook in alle vroegte gestart vannacht? Ja, zeker. Ja. Het was nog donker, hè? En nog wel een beetje geslapen? Nee. Nee, dat lukt nooit de eerste nacht. U staat hier met een koek, een bekertje koffie. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Bekende. U bent de aanmoedigingsploeg. Wij zijn de aanmoedigingsploeg, maar ik heb zelf 14 keer gelopen, dus ik weet dat het heel erg fijn is om even tussendoor wat te krijgen. Deze mevrouw doet in een rolstoel mee aan de Vierdaagse. Ik doe de 50 kilometer. Is voor mij makkelijker dan de 40. Waarom is dat makkelijker? Want je zou denken het is veel zwaarder. Ja, het is verder weg, maar ik mag vooraan starten. En als ik in de 40 start, dan kom ik in het staartje van de langzame 50 en dan moet ik slingeren. En nu kan ik lekker midden op de weg rijden. En dan kan ik lekker op mijn gemak eigenlijk rijden. En dan is 10 kilometer extra veel makkelijker dan 10 kilometer minder en dan heel veel slingeren. Meneer, hoe gaat het met u? Heel goed. Heel goed. Verrassend goed. Want ik heb niet goed kunnen trainen. Ik zweer het. Ik heb niet goed kunnen trainen. Hoe komt dat? Omdat er door het slecht weer begin van het jaar, weet je, koud, regen en zo. En ik heb ook net een baby gekregen, weet je wel. En dan komen al die verplichtingen erbij, ja, allemaal wat je moet doen. Ja, van die huiselijke taken. Precies, precies. En niet kunnen trainen. Maar dat gaat hartstikke goed, als ouds. Zet hem op. Ja, dank je. Dat was een verslag vanuit Bemmel van Vincent van Rijn. Ja, na de rustdag gisteren, nu de beslissende derde week van de Tour de France. Vandaag met een individuele tijdrit. 22 kilometer wordt er gereden van Passy naar Combloux. En verslaggever Tom Lagenberg in de Tour. Tom, vandaag dus een iets andere dag, een tijdrit, kort. Merk je dat ook aan de start? Andere dynamiek? Ja, dat is altijd atypisch, zo'n tijdrit. Want niet alle renners zijn er al. De renners die laag geclasseerd zijn in het klassement, die moeten als eerste starten. Dus die druppelen nu langzaam de rennersbussen uit om warm te fietsen voor hun tocht. Maar de renners die echt hoog staan in de klassementen, echte klassementsmannen, die gaan, ja, die gaan nog even lekker op het hotelbed liggen. Want die starten pas rond 4:45, wordt het een beetje spannend voor het klassement. Ja. Dus die wachten gewoon rustig hun rit af. Tuurlijk, zo gaat dat. Ja, en in aanloop naar deze tijdrit ging het ook heel veel over een fietswissel, meen ik, tijdens de rit. Waarom is dat zo van belang? Nou, er zit wel een pittige klim in. De Côte d'Aumancy van tweede categorie. 2,5 kilometer tegen 10% stijgingspercentage. En dan kan het effectief zijn om van fiets te wisselen. Dan op een tijdritfiets starten en dan vlak voor die klim wisselen naar je gewone fiets. Dan kan je in een andere houding die klim aan. En dat kan seconden schelen. Maar ja, je moet ook van fiets wisselen. Precies. Kost ook weer tijd. Dus ploegen doen een beetje schimmig over of ze het wel of niet gaan doen. De verwachting is dat Pogacar van fiets gaat wisselen en Vingegaard niet. Maar we zullen het pas zien rond de klok van 5. Nou, spannend, gaan we daar ook op letten. Dankjewel. De eerste renner die start al over een uurtje, een uur of 1 dus. En vanaf 2 uur weer Radio Tour de France op deze zender. Het is 11:11. Het weer nog. De zon heeft weinig last van de hoge bewolking. Alleen in het noorden is de bewolking wat dikker en kan het af en toe ook een beetje gaan regenen. Het wordt 20 tot 26 graden vanmiddag met een zwak windje. Vanavond meer wolken en lichte regen. Komende nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen meer buitjes en dan 19 tot 24 graden. Goedemiddag, Wijnand Zwaan bij de verkeersinformatie. Goedemiddag, Patrick. Op de A15 richting Europoort, daar staat de enige file van dit moment tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux. 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. Er zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf Ridderkerk via de Van Brienen Noordbrug over de A16 en de A20. Elke nacht lag ik alleen maar te draaien. Mijn man ook. Echt slapen deden we niet meer. Vaak werden we juist moe wakker. Dankzij ons nieuwe Swissflex bed slapen we als een roosje. En staan we fris op? Het bed van onze dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex dealer. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. De opvolgers van de Nederlandse Rabobankploeg waren jarenlang de lachertjes van het internationale wielrennen. Maar in een paar jaar is de Nederlandse wielerformatie uitgegroeid tot de succesvolste wielerploeg ter wereld. Hoe heeft dat zover kunnen komen? Dat bespreek ik na 12:30 met schrijver Nando Boers, die de Jumbo-Visma-ploeg 3 jaar lang van binnenuit mocht volgen. Maar eerst de redder van Jakarta. De nieuwsbv. Het was de laatste dagen al veel in het nieuws. Indonesië bouwt een nieuwe hoofdstad. Niet omdat ze dat zo leuk vinden, maar omdat de huidige hoofdstad Jakarta in 2050 volledig onder water staat. En het water staat de mensen daar nu al aan de lippen. Jakarta, de Indonesische hoofdstad, daar zijn zo vaak enorme overstromingen dat ze er bijna aan gewend zouden raken. Keer op keer wateroverlast die de stad compleet ontwricht. Het was weer raak. Hier in een arme buurt in het oosten van de stad komen overstromingen geregeld voor. Jakarta is zo vol gebouwd dat het water eigenlijk nergens heen kan. En het spoelt ook nog eens moeilijker weg in zee, omdat de stad al jaren zinkt. Dit jaar zijn de overstromingen erger dan normaal. 11 miljoen mensen dreigen hun huis de komende jaren te verliezen. Maar wat er precies gebeurt en vooral wat we kunnen eraan doen... En ook nog wat de rest van de wereld ervan kan leren... dat onderzoekt Philippe Minderhout, bodemdalingsexpert... bij de Universiteit van Wageningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hoorden het net al. Jakarta zakt langzaam weg in zee. Kan jij Jakarta redden? Nou, wat we zien aan steden aan Jakarta... dat inderdaad het proces van zakken, en dat noemen we bodemdaling... Hè, dus het langzame zakken van het aardoppervlak... Dat kan inderdaad gestopt worden. Voor een groot deel. Maar voor een groot deel. Maar eerst even, de laatste tientallen jaren... is Jakarta 4 meter gedaald. Dat is toch enorm veel? Nou, 4 meter is ontzettend veel. En met name als je beseft dat het een stad is die aan de zee ligt. Hè, dus in feite... we weten allemaal dat de zeespiegel stijgt. Maar als de stad zelf zakt, dan is het effect hetzelfde. En dat noemen we relatieve zeespiegelstijging. Dus we praten over een relatieve zeespiegelstijging... die Jakarta voor de kiezer heeft gekregen in de afgelopen decennia van 4 meter. Ja. Dat zijn natuurlijk gigantische aantallen. Overigens niet uniek, want dit is ook al eerder voorgekomen. In de afgelopen eeuwen. Tokio is ook 4 meter gezakt voordat ze het proces... in de vingers kregen en succesvol konden stoppen. Ja, maar laten we even kijken naar Jakarta. Want hoe komt het dat het 4 meter gezakt is? Nou, het komt door processen in de ondergrond. En dat noemen we bodemdaling. En in de ondergrond, als dat een slappe bodem is van zand en klei... dan kan dat compacteren, zoals we dat noemen. Dat kan in volume afnemen en dan daalt het oppervlak van je land. En dat komt door natuurlijke processen, maar ook door menselijke processen. En dat kan op verschillende dieptes zijn. Hè? Bijvoorbeeld in de ondiepe lagen kan het zijn door drainage, compactie van klei, oxidatie van veen. En dat is bijvoorbeeld in Nederland is dat het grote proces van bodemdaling in westelijk Nederland. Maar internationaal gezien, en ook in Jakarta, zien we dat de onttrekking van grondwater de hoofdoorzaak is van bodemdaling. Ja, en zijn dat al inwoners zelf die veel grondwater uit de bodem halen? Of zijn het andere grote boosdoeners die dat doen? Dat zijn voor deel de inwoners zelf als watervoorziening. Want een aantal hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Er komt geen schoon water uit de kraan. Het oppervlaktewater is vervuild. Dus grondwater is eigenlijk in feite hun bron van schoon water. Je ziet ook dat grote industrieën, kledingindustrie, andere typen veel grondwater onttrekken. Dus daar zitten ook grote boosdoeners. Maar ja, de stad heeft 11 miljoen inwoners. Die zakken steeds verder. Hoe zijn die te redden? Nou ja, de stad zelf zit dus in een... door de bodemdaling afgelopen decennia is dus in feite wat er gebeurd is een soort badkuip is er gecreëerd. He, dus de grote delen van de stad liggen onder zeeniveau inmiddels. En het probleem daarvan is dat dus al het water dat accumuleert zich in die badkuip. En het kan ook niet meer wegstromen naar de zee, want de zee staat 2-3 meter hoger. En dat veroorzaakt dus ten eerste wateroverlast, overstromingen zoals we net hoorden. Maar ook dat water kunnen we nog uitpompen, maar... De vervuiling van het water, ja, dat blijft voor een groot deel achter in die stad. Dus het is echt een ook vervuiling wat aan een steeds groter probleem. Ja, en dus Jakarta is eigenlijk niet meer te redden, zeg maar. Nou ja, zover dat zou ik niet zeggen. We moeten altijd denk ik hoopvol blijven. Kijk, ook wat we zien na de meest recente bodemdalingssnelheden in Jakarta is wel dat het afneemt. Dus de stad zakt minder snel dan het 10 jaar geleden deed. He, dus er zijn wel effecten al zichtbaar. Deels omdat grondwateronttrekking al wel wat teruggedrongen. Maar de stad zinkt nog wel. Ja, maar dit fenomeen is namelijk inderdaad niet nieuw. En nu zakt het iets minder snel. Maar heeft Indonesië genoeg actie ondernomen om dat zinken van de stad te vertragen of te verminderen? Nou, wat je in het geval van Jakarta ziet, is dat helaas er is geen effectief beleid geweest om snel deze processen te stoppen. Op zich weten we, het was al vrij lang bekend dat de stad dat dit speelde. Alleen het was nog niet altijd geaccepteerd op alle niveaus. Of dit nou daadwerkelijk door de mens kwam, of dat het misschien een natuurlijk proces was wat uit de hand liep. En dat heeft wel in feite het effectieve beleid vertraagd. Yes. En we zien bijvoorbeeld in andere steden, zoals ik noemde net Tokio, maar ook bijvoorbeeld Bangkok, waar ook vergelijkbare... Bangkok is sommige plekken 2 meter gedaald. Maar dat is inmiddels stabiel. En daar hebben ze echt effectief dus in die zin de grondwaterkraan dichtgedraaid. Waardoor dus ook het proces van bodemdaling door grondwateronttrekking gestopt is. Zou dat bij Jakarta ook nog kunnen? Zijn die nog te helpen, te stoppen, te redden? Zeker. Nou, het is heel moeilijk als je eenmaal hoogte bent verloren om die hoogte terug te krijgen. Dat kan eigenlijk niet. Het is voor een groot deel een onomkeerbaar proces. Maar waar er op ingezet moet worden is om te zorgen dat het niet nog meer in elkaar zakt. Want er is nog steeds potentie om nog verder te zakken als je doorgaat met het oppompen van grondwater. Ja, nu zijn ze Jakarta als hoofdstad aan het verplaatsen. Alle bestuurlijke organen moeten 1200 kilometer meer het land in, zeg maar. Maar is het dan ook de bedoeling dat die 11 miljoen mensen die in Jakarta wonen ook daar naartoe verhuizen? Of moeten die 11 miljoen mensen gewoon, worden die aan hun lot overgelaten? Ja, dat kan ik je niet vertellen. Ik heb geen idee wat de bestuurlijke plannen zijn, maar het lijkt me niet dat ze de hele, volgens mij verplaatsen ze de administratieve hoofdstad. Hè, maar de stad Jakarta, zoals die nu is, die blijft natuurlijk op die locatie. En veel mensen zullen daar blijven wonen. Dus er moet wel iets, er moet nog steeds wat gebeuren. Het probleem is niet opgelost. Ja, en Jakarta is dus niet de enige stad die aan het verzakken is. Kan je schetsen hoe groot wereldwijd dit probleem is? Ja, dit probleem is echt een opkomend probleem. En het zijn dus lokale processen. Maar we zien nu, met name door grondwatergebruik, wat enorm toeneemt wereldwijd, dat het echt een mondiaal probleem aan het vormen is. Dus er zijn steden in allerlei plekken aan het zinken. Veel in China, Beijing bijvoorbeeld, Zuidoost-Azië, in Vietnam, de Filipijnen. In de VS zijn er een aantal steden. Houston, Mississippi, Louisiana. New Orleans zit daar. Er zijn ook een aantal plekken waar we het simpelweg nog niet weten of er bodemdaling plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan delen in Afrika. Maar waar we wel sterke vermoedens hebben, omdat de ingrediënten geologisch gezien, populatiegroei, gebruik van natuurlijke bronnen, grondwater, zijn er wel aanwezig. Dus we verwachten dat in die plekken ook mogelijk toekomstige Jakarta-scenario's kunnen plaatsvinden als we daar niet op tijd ingrijpen. En zou het ook voor Nederlandse steden kunnen gelden? Bijvoorbeeld, we hebben ook een mooie stad, bijvoorbeeld Den Haag ligt aan de kust, of misschien Haarlem. Ja, in Nederland speelt dus ook bodemdaling, is een groot probleem. Maar zoals ik eerder zei, dat is met name ondiep van oorzaak. En dat heeft dus te maken met drainage en dan ondiepe bodemdaling. Hè? Dus echt in de weidevelden, et cetera. Wij hebben gelukkig geen overextractie van grondwater. Dus dat proces, wat dus de enorme snelle snelheden die we zien in andere steden, zoals in Jakarta of andere steden in Indonesië, van 10, 15, 20 centimeter per jaar. Hè, dat is ongelooflijk veel. Dat hebben we in Nederland gelukkig niet. Ja. Nu ga jij een groot onderzoek doen, 4 jaar lang. En niet specifiek op Jakarta, maar op Lagos, geloof ik, in Nigeria. Ja, ook daar wonen 20 miljoen mensen, nog meer? Ja, ik geloof het. Ik geloof dat snel toeneemt ook, ja. Ja, en wat behelst jouw onderzoek? Wat moet eruit komen? Nou, het zijn eigenlijk verschillende fases. Allereerst willen we weten, speelt er bodemdaling? Zakt die stad al? Dus wat gebeurt er nu? Vervolgens willen we weten, wat zijn de oorzaken precies? Ik heb een aantal genoemd. En met name dus grondwateronttrekking is de meest venijnige, die echt extreem hoge snelheden kan veroorzaken. Kunnen we het voorspellen? Dat doen we met computermodellen. En dan natuurlijk, hoe kunnen we het het beste oplossen? En dan dat gaat dus beleidsmatig. Wat voor management kun je het beste instellen om te zorgen dat je in feite die grondwater, dat grondwater beschermt? Ja. Want wat we nu zien, ook in Jakarta, maar dus in andere plekken, is dat de onttrekking van grondwater is gratis. Maar als je kijkt naar de effecten en de gevolgen daarvan, overstromingen, verzilting, die zijn onbetaalbaar. Die zijn extreem duur. Dus ja, als je dat van tevoren mee zou nemen in hoe duur is eigenlijk grondwateronttrekking, of hoeveel is hoogteligging ten opzichte van de zee waard. Dat zijn denk ik hele belangrijke vragen om op tafel te krijgen en om te beantwoorden, om daar ook mee naar beleidsmakers en overheden te gaan, om aan te tonen van hey, je moet veel nauwkeuriger omgaan met je grondwaterreserves. Want de gevolgen kunnen echt heel erg in de papier lopen. Want de gevolgen zijn niet alleen onbetaalbaar, maar ook gewoon dat miljoenen mensen gewoon ergens anders naartoe moeten? Nou ja, afhankelijk van, er zijn opties. Je kan dijken proberen te bouwen en dat soort adaptieve maatregelen. Het plakken van pleisters, van de gevolgen ervan. Maar we zien uit onderzoek dat meer dan ongeveer 500 miljoen mensen wereldwijd in gebieden wonen die bedreigd kunnen worden potentieel door bodemdaling. Ja. Het zijn gigantische aantallen. Nou, jij bent een van de weinig Nederlanders die onderzoek doet naar het verdrinken van steden. Wat ga jij echt doen om je steentje bij te dragen? We zijn al een tijd bezig. We zijn echt in die zin een groeiende internationale community als wetenschappers. Bijvoorbeeld een paar weken geleden was de deputy prime minister van Vietnam was op bezoek in Nederland en staatsbezoek. Daar hebben we ook dit onderwerp gepresenteerd en bediscussieerd. Wat we ook aan het doen zijn, is een nieuw project in West-Afrika. Dus gaan we kijken naar Lagos, andere steden daar. In feite om te zorgen van, we willen hotspots ontdekken voordat het de spuigaten uitlopen. He, voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, zeker op het gebied van bodemdaling. En we hebben recent ook een international panel opgericht. Internationaal panel van internationale wetenschappers. En wat we willen is bodemdaling toevoegen aan de zeespiegelstijgingsprojecties van United Nations, de IPCC. He, zodat overheden geïnformeerd worden, niet alleen wat gebeurt er met de zee, maar ook wat gebeurt er met de landkant. He, want samen is dat dus die relatieve zeespiegelstijging. En dat is wat je mee moet nemen in je beleid. En dat gebeurt helaas nu op veel plekken. Wordt die bodemdaling, dus eigenlijk de landkant, wordt niet meegenomen. Ja, dat kan natuurlijk desastreus zijn. Verontrustend, maar wel bedankt voor de uitleg. Philip Minderhout, bodemdalingsexpert van de Wageningen Universiteit. Dank je wel. Graag gedaan. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag natuurlijk Marcel van Roosmalen. Gisteren vielen Atje Kuiken van de Partij van de Arbeid en Jesse Klaver van GroenLinks elkaar voor de zoveelste keer in de armen. Je wilt wel, maar je weet als potentiële kiezer niet hoe blij je moet zijn voor deze mensen. Leuk om ze op links weer eens blij te zien, maar waarmee eigenlijk? Want met de blijdschap werd in feite gevierd dat ze los van elkaar tot de conclusie zijn gekomen dat ze ieder contact met de doelgroep hebben verloren. Toen ze nog wat voorstelden, sloten ze samenwerking op beslissende momenten uit. Nu blijken GroenLinks en Partij van de Arbeid volgens zichzelf toch nog precies hetzelfde te zijn. Er zijn amper verschillen, er zijn vooral overeenkomsten. Ex-Partij van de Arbeid-voorzitter Hans Spekman werd er somber van. Hij zei gisteren op Radio 1 dat hij het zorgelijk vond dat er met GroenLinks nog meer hoogopgeleide de Partij van de Arbeid kwamen binnenwaaien. Hij heeft natuurlijk gelijk. Het partijprogramma dat de hoogopgeleiden samen in elkaar gaan knutselen staat waarschijnlijk haaks op de standpunten die de vermeende achterban heeft over immigratie, Europese samenwerking en klimaat, om maar eens wat te noemen. De Partij van de Arbeid is erin geslaagd om in recordtempo lage opgeleiden, minima en arbeiders van zich te vervreemden. Het is zelfs zo extreem dat als er eentje tussen zit die dat wel doet, dat die heel nadrukkelijk naar voren wordt geschoven als een belofte. Zo van, we hebben er nu eentje die wel weet hoe ze aan de onderkant leven. Iemand die echt voor de achterblijvers gaat inzetten. GroenLinks heeft nog nooit enige aantrekkingskracht uitgeoefend op gewone mensen. Het blijft bijzonder dat ze nu samen denken wel aantrekkelijk te zijn. Hoogopgeleide mensen hebben de neiging om dingen beter te weten. Dat is vaak ook zo. Maar lager opgeleide hebben geen zin meer om naar dat gelul te luisteren. Ze zetten zich juist graag af tegen de elite. Ze hebben überhaupt geen zin meer om te luisteren. Ook niet naar elkaar. De hoogopgeleide leden van Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan nu op zoek naar een charismatische lijsttrekker. Iemand in wie de kiezer, die in een cookie-monsterpak de vierdaagse aflegt, ook een leider ziet. Je ziet het ongeluk al van ver aankomen. Je zou ze veel wijsheid willen toewensen, maar dat hoeft niet. Ze zijn sowieso slimmer dan wij zijn. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Het is weer bijna tijd voor de dagelijkse proloog. En de enige tijdrit van deze Tour de France staat op het menu. En speciaal voor die 21 kilometer die ze vandaag moeten afleggen hebben alle renners speciale tijdritfietsen meegezeuld. Die kunnen namelijk nog harder. En dat vindt de Vlaamse cabaretier Philip Goebbels helemaal niks. Hij weet iets veel leukers. Betere fietsen, beter materiaal. Die mannen hebben dat niet nodig. Dat zijn topsporters. Je moet die dat niet gemakkelijker maken, je moet die dat moeilijker maken. Want die allemaal rijden op een doodnormale damesfiets. Met een stoeltje van achter, met een kleine in. Dan is er geen competitievervalsing niet meer. En die massale valpartij, dat wordt direct veel plezanter, hè? Iedereen wil weten hoe dat met die kindjes is, hè? NPO Radio 1. Nu het NOS Journaal met Katrien Straatman. De hittegolf die grote delen van Zuid-Europa al enige tijd in zijn greep heeft, lijkt de komende dagen nog heviger te worden. VN-weerorganisatie WMO waarschuwt voor temperaturen van boven de 40 graden, waarbij het ook 's nachts niet voldoende afkoelt. Dat leidt volgens de WMO tot een hoger risico op ernstige gezondheidsklachten. Het Verenigd Koninkrijk trekt dit jaar bijna 3 miljard euro uit om de voorraden voor het leger, waaronder munitie, aan te vullen. Die zijn door de oorlog in Oekraïne uitgeput. Staat in een voorpublicatie van een defensienota. Minister Wallace zegt dat het nodig is het leger aan te passen en te moderniseren. Een man uit Etten-Leur is opgepakt omdat hij computers en computeronderdelen aan Rusland heeft verkocht. Dat is sinds begin vorig jaar verboden vanwege de oorlog in Oekraïne. De FIOD ontdekte dat hij de spullen alsnog naar Rusland exporteerde via landen als Kazachstan, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. En GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet stopt na de verkiezingen als Tweede Kamerlid. Ze stond bij de vorige verkiezingen in 2021 op nummer 2 van de kieslijst van GroenLinks. Ellemeet schrijft op Twitter dat ze na 7 jaar in de Kamer even op adem wil komen. Katrien, dankjewel. Gaan we nog even naar Wijnand bij de verkeersinformatie. Ja, er staat op dit moment file op de A15 richting Europoort. Tussen de knooppunten Vaanplein en Benelux 4 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Ridderkerk via de Van Brienenoordbrug over de A16 en de A20. Patrick Lodiers. De proloog. En het is de dag van de waarheid in de Tour de France. Want na 2 weken waarin de Sloveense alleskundige Tadej Pogacar en de Deense betrouwbaarheidskanon Jonas Vingegaard vooral naar elkaar keken, is bluffen vandaag geen optie meer. In de tijdrit van iets meer dan 22 kilometer kunnen de twee kemphanen zich echt niet meer verstoppen. En dan zou de verregaande professionalisering van de Jumbo-Visma-ploeg wel eens de doorslag kunnen geven. De ploeg is in 3 jaar uitgegroeid van het lachertje van de peloton naar het allerbeste wielerteam ter wereld. En hoe hebben ze dat gedaan? Daar ga ik over praten met journalist Nando Boers. Hij schreef het boek Plan. En hij is vandaag te gast in de proloog. De proloog. Ja, en natuurlijk ook Gio Lippens, die elke dag mijn gast is. Nando, de afgelopen 3 jaar... Heb jij echt de droom van elke wielerliefhebber mogen beleven. Je mocht 3 jaar lang bij Jumbo-Visma overal bij zijn. Ongelooflijk, hè? Ja, waarom wilde jij het? Omdat zij mij vroegen en ik de kans kreeg om iets te doen waar je als journalist, ook niet alleen als wielerliefhebber, maar als journalist die over sport schrijft, is dit natuurlijk ook een kans. Dat wist ik ook, dat ik dacht, ja, als ik hier nee tegen zeg, dan gaat niet nog een keer een ploeg bellen van, we willen er nog een keer over nadenken. Dus ik heb er wel even over nagedacht, omdat ik had wel een paar dingen die ik dan zou willen hebben, zeg maar. Namelijk gewoon dat ik onafhankelijk kon zijn, dat ik niet betaald, afhankelijk wilden ze mij betalen om dat boek te maken. En toen dacht ik, nee, dat gaan we niet doen. Ik wil wel zelf bepalen wat ik ga doen en ik wil zelf mijn financiering doen. Dus ik heb, ik was dus afgelopen tour erbij in 2022, zei ik de hele tijd, jongens, ik ben met het team, ik ben niet van het team. Ja, en mocht je overal bij zijn? Bijna wel. Ja. Ja, kijk, op sommige momenten is het niet heel erg handig om in die bus te staan, omdat daar gewoon, er zitten dan 8 renners en er liep nog een cameraploeg rond. Coaches, ja, dan is zo'n touringcar waar ook een keuken in staat en koelkasten, is gewoon vol. En er was ook nog COVID, dus je loopt ook nog een beetje met elkaar in de weg. Maar in principe als er iets in de bus werd gezegd, dan kon ik het in ieder geval altijd horen. Ja. En het enige waar zij gezegd hebben, dit is wel heel erg privé, is als zij 1-op-1 met Tom Dumoulin of met Roglic gingen praten over hoe het met hun ging. Sommige jongens zaten ook wel eens mentaal in de kreukels. Ja, weet je, dat zijn dingen die, ja, de privé zijn. Als de jongens daarover willen praten met jou, is dat prima. Vraag het aan ons. Maar daar onversneden, kijk, de rest mocht ik altijd overal vrij zicht op. Onversneden informatie, wat je wil. Maar dat net even niet. Nou, dat begreep ik ook wel. Nu begint het boek met een belangrijke vraag die Marijn Zeeman zichzelf stelt. Marijn Zeeman is de ploegbaas zelf. Namelijk, hoe win je een wielerwedstrijd? Dat is gewoon de vraag, de basisvraag, toch? Ja, dat is een basisvraag, maar dat is zo basis dat die door heel veel, niet alleen wielerploegen denk ik, maar gewoon door heel veel bedrijven niet gesteld wordt. En ik bedoel, je kunt wel denken, nou, we gaan vandaag een wedstrijd proberen te winnen en dan ga je gewoon aan de gang. Maar je kunt natuurlijk ook denken, ja, hoe moeten we dat eigenlijk doen? Want we verliezen ook wel eens wedstrijden. En ja, wat doen we eigenlijk? Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Ja, maar het is toch ook een beetje een kopie van wat US Postal deed met Lance Armstrong en ook Sky van Froome. Die waren ook zo'n sterke ploeg. Die domineerden ook gewoon het peloton. Ja, maar je moet je wel afvragen hoe ze dat deden. Je kunt wel zeggen, oh, we gaan hetzelfde doen als US Postal. Maar hoe deden die dat dan? Dan moet je daar eerst een goede analyse van hebben. En vervolgens moet je zelf analyseren, is het wielrennen nog hetzelfde als bij US Postal? Van, laten we zeggen, pak een beetje 20 jaar geleden. Of 10 jaar geleden met Sky. Is het wielrennen veranderd? Nou, het antwoord is wel ja. Ja. Er zijn ook al, dat staat ook in het boek. De wielrenners van nu zijn andere wielrenners dan 10 jaar geleden. Jonge mensen zijn ook anders dan 10 jaar geleden. Ze zijn veel autonomer, zijn veel meer, pakken veel meer de spotlight, willen aanvallen. Nou, dat verandert. Daarom is het wielrennen ook in mijn ogen ook leuker dan 5 jaar of 20 jaar geleden om naar te kijken. Maar het is leuk dat je dat zegt, want de wetenschappelijke benadering van Jumbo-Visma, die heeft ze ook geen windeieren gelegd. Ze winnen namelijk 5 grote rondes in 4 jaar. Maar ja, soms als ik nu naar de Tour kijk, heb ik ook wel het gevoel dat ik een beetje naar robotjes zit te kijken. En Maarten Ducro, die verwoordde het gisteren heel mooi tijdens Radio Tour de France. Hij heeft zijn ballen ingeleverd bij de ploegleiding. En die bellen hem op en die zeggen, ja, je moet nu in het wiel van Pogacar, behalve als hij meer dan 500 watt gaat trappen, dan moet je even een gaatje laten vallen. Heeft zijn ballen ingeleverd, zei dat nou? Een beetje vent die nog die functionerende edele delen aan zijn lijf heeft hangen, die denkt, en nou, pak ik hem! En wat doet hij? Nou, ik zit weer in het wiel. De Tour, ik lig 9 seconden voor. Morgen komt de tijdrit. Oh nee, rustdag tijdrit. En dan gaan we het van daaruit verder berekenen. Ja, dat vind ik, dat doet me pijn aan mijn ogen. Ja, Ducro zegt dat Vingegaard zijn ballen heeft ingeleverd bij Zeeman. Ja, ik vind dat onzin. Ik bedoel, als iemand een idee heeft over hoe je een wedstrijd wil winnen en jouw analyse na lang nadenken en wie ben ik zelf, wat kan ik goed, blijkt dat je het op deze manier moet doen, dan kan je wel in etappe 12 gaan aanvallen als een gek. En dat is dan leuk voor Maarten Ducro. Maar dan staat hij vandaag, wordt hij op 7 minuten gereden en verliest hij de Tour met 9 minuten. Ik overdrijf nu net een beetje zoals Maarten. Maar zij zitten met een idee. Als ik bij die ploeg zou werken, zou ik ook denken, nee, ik doe het wel lekker zoals wij het nu doen. Ga erover nadenken. En mijn gevoel zegt dat het vandaag is een belangrijke dag. Maar ze hebben volgens mij alles is nagedacht. En dat gaat over morgen. Die lange dag, daar moet die Vingegaard. Daar moeten ze een idee over hebben. Als ze het hebben gedaan, want ik ben er natuurlijk sinds oktober vorig jaar niet meer bij. Maar als zij gedaan hebben wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan, wat ook in het boek staat, een vergevorderd plan, dan moet dat morgen tot uiting komen. Gio, wat vond jij van die uitspraak van hij heeft zijn ballen ingeleverd bij Marijn? We hebben het er over gehad. Hè? We hebben het er ook wel de afgelopen dagen en weken over gehad. Ik vind persoonlijk zelf dat Vingegaard iets te defensief rijdt. En ik denk dan terug aan die Tour van 2020 met Roglic. Waar de ploeg eigenlijk oppermachtig was, maar toch uiteindelijk dan een tik om de neus krijgt. Ja, die vrees, voor zover dat een vrees is, heb ik nu nog steeds met Vingegaard ook. Ik had inderdaad het moment, dat was die laatste bergetappe die we hebben gehad afgelopen weekend. Toen dacht ik ook op het moment dat Pogacar ging zitten, dat de benen volliepen, dacht ik instinctief, en nu pats eroverheen. Ja. Want dit is het moment waarop Pogacar gewoon zijn zwakte toont. En ik snap het best allemaal wel dat Vingegaard en de ploeg dan denkt van, ja, maar wacht nou eens even, als Pogacar toch zijn tweede adem vindt en dan Vingegaard weer om de oren slaat. Soms vind ik dat je dat risico moet nemen, maar dat is een beetje een romantische inslag. En ik snap best wel dat ze dat plan helemaal hebben uitgedacht, hoor. Dus... Ja, maar ik was het wel met je eens, als ik dat mag inbreken. Ja, zeker. Ik zat ook zo, dat ik dacht, hij gaat nou geef hem een klap. En dat deed hij niet. Nee. Nou, misschien denken wij ook wel dat hij te veel kan. Misschien kon hij ook gewoon zou zelf kunnen. Helemaal. En misschien zijn wij ook gewoon liefhebbers. En net zoals hij een romanticus. Weet je, dat is bij Jumbo best wel wetenschappelijk. Weet je, alles wordt gemeten. Het eten, de bloedwaardes, dat soort zaken. Maar wat is daar nou zo erg aan? Ja, nou dat, ja, dat gebeurt toch ook als je naar Manchester City kijkt? Naar het voetbal. Dan zie je Guardiola is toch ook van het avontuurlijke voetballen? Natuurlijk heeft hij de beste spelers en de meeste geld. Ik ben niet een advocaat van Jumbo-Visma. Maar ik bedoel, zij hebben toch ook aanvallend gekoerst. Vorig jaar hebben we dat vergeten. Blijkbaar iedereen heel snel. Ik weet niet waarom. Maar vorig vorig jaar allermooiste etappe van de afgelopen 50 jaar. Daar komen we zo meteen nog. Maar ik hoop ook dat we die morgen krijgen. Ja, Ik hou helemaal niet van draaiboeken, dus voor mij mag alles overboord. Weet je wel? Wat dat betreft zou ik niet goed bij Jumbo-Visma passen. Want past de ploeg bij iedereen? Moet je daarvoor toch wel echt... Dat moet je wel kunnen. Ja. En dan kan je van tevoren soms wel denken dat je dat kan. En dan blijkt als je erin zit dat het niet lukt. Bovendien zetten we... Dumoulin? Nou, dat is een voorbeeld ervan, ja. Waar ging het daar mis dan, denk je? Dat lees je in mijn volgende boek met Tom. Nee, maar wat ik wel kan zeggen daarover... en wat hij daar ook in het boek en het plan ook over zegt... is dat hij wil eigenlijk de regie een beetje meer zelf hebben. En dat is iemand die dat veel meer van zichzelf weet dat hij dat wil... Maar daar is hij ook achtergekomen in deze 3 jaar. Toen hij naar die ploeg kwam, was het echt het meest geweldige sportidee aller tijden. Absoluut. Tom Dumoulin naar deze ploeg. Ja, die ging de Tour winnen. Dacht de ploeg ook. Ik ook. En jij ook. Gio misschien ook wel. Gio ook. Maar ja, Tom is wel iemand die net als iedereen... tenminste, ik hoop dat dat voor iedereen geldt... die persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Ja. En dan op een gegeven moment dan denk je... ja, moet ik nou weer dat gaan wegen? Moet ik nou weer? Ik wil 4 uur fietsen en niet 3 uur. Waarom moet ik nou 3,5 uur? We willen ook leven. Dus goed. Maar goed, je gaat nog een boek schrijven dus over Tom Dumoulin. Maar misschien ook een keer platen gaan schrijven. Mooie teksten gaan schrijven voor liederen. Want je hebt een mooie plaat voor ons meegenomen. Deze is niet voor jou geschreven. Door wie wel en waarom neem je deze mee? Nou, dit werd mij gevraagd een plaat over wielrennen. En ik ben 10 jaar geleden, heb ik met een aantal vrienden... Bert Wagendorp, Dirk-Jan Roeleven, hebben we geld proberen in te samen voor Arts van Grenzen. Gio heeft daar ook nog zijn bijdrage aangeleverd. Ook om niet. Kampioenen. Kampioenen heeft hij ingesproken. Allemaal namen op zijn onnavolgbare wijze in de microfoon getetterd. Maar... we hebben daar muziek opgenomen. Ja, ik niet, maar gefinancierd. En er zijn artiesten die zijn naar Sint Willebrord gegaan. En we hebben daar de Sint Willebrord sessies gedaan. En daar is Guus Meeuwis, hè, geloof ik, gaan we... Ja, zeker. Het is een historische plaat. Maar wij draaien van die plaat Guus Meeuwis met Ik kom hier boven. Vanochtend de start in de brandende zon, weinig hoofd, veel hart. En ik rij voorop, altijd van gedroomd, alleen naar de top. Als ik denk aan de uren, de wegen, als ik denk aan de wind, soms mee vaak tegen. Kijk niet meer om, ik ben vandaag niet te verslaan. En alles doet zin, alleen naar de top vanaf nu. Geen volger meer. Slechte dagen, ik ben ze vergeten. Als sneeuw voor de zon. Hoofd in de wolken, ik kan het niet geloven, maar ik kom hier boven. Het is niet anders. Ik kom hierboven. Jij weer Roy. En ook een beetje Guus Meeuwis. Gio Lippens in de proloog. Ja, hier aan tafel nog altijd sportjournalist Nando Boers met mooie verhalen. Maar Gio, jij bent er ook. Jij neemt ook altijd een mooi verhaal mee. Ik neem altijd één verhaaltje mee op een dag. En vandaag komt alles een beetje samen. Want embedded zijn in een ploeg, dat hadden wij in de Tour van 2005. In de start, Le Grand Départ, in de buurt van Nantes. Dat was een openingstijdrit in die Tour. En dat was dus ook een tijdrit. Dus vandaar dat het samenkomt. Vandaag ook die tijdrit, beslissende tijdrit. Wij zaten in het hotel van T-Mobile. En dat was wel heel bijzonder, want daar zag je ook eens een keer hoe die dynamiek in die ploeg werkte. Nou, waar het bij Jumbo volgens mij allemaal heel goed geregeld is en waar ook een soort teamgeest wordt gekweekt, zag je daar Oscar Sevilla bijvoorbeeld helemaal alleen, moederziel alleen aan tafel zitten bij het ontbijt. Voor de rest niemand van de ploeg erbij. Je zag op een gegeven moment Jan Ulrich binnenkomen met Rudy Pevenage. Nou, die twee die gingen ook goed samen, dus die zaten ook samen te eten. En de rest van de ploeg, Vino Kurov onder andere, die zat weer ergens apart te eten. Dus daar was helemaal geen teamgeest. En dat was ook de Tour waar de dag voordat de tijdrit was, waar Jan Ulrich dwars door de achterruit van zijn ploegleider schoot. Want die reed aan de bumper van die ploegleider, Pevenage, die moest remmen. En Ulrich ging er dwars doorheen. Dus dat was al een verhaal voorafgaand aan die Tour. Dus toen heb ik een beetje meegemaakt van hoe het ook in een ploeg helemaal slecht kan lopen. We komen op een gegeven moment bij die tijdrit. Normaal gesproken dan gaat de motor mee in de tijdrit. Maar dat jaar hadden we besloten, er was geen vliegtuig dus die dag. Dus er zou niet gevlogen worden. Maar ik wilde wel per se achter Armstrong aan. Lance Armstrong was de laatste starter, hè, winnaar van de Tour het jaar daarvoor. En Armstrong was een minuut na Ulrich gestart. En het ging over de brug naar Noirmoutier. Kun je misschien nog wel de passage de Gois ooit herinneren. Dat was dat stukje over de zee. Bodem waar ooit eens een keer de Tour helemaal ontploft is. Maar nu ging het over de brug naar dat eiland. En Armstrong was dus een minuut later gestart. En ik wilde dat gewoon eens even meemaken achter Armstrong. En ineens zie ik een roze stipje daar rijden. En dat stipje werd steeds groter. En dat was Jan Ulrich, die dus helemaal in de war was, ook door die val. En ingehaald werd door Armstrong. Nou, en ik zat daar lekker rustig achter op de motor. Ik hoefde niks te doen. We lieten ons een beetje afzakken om uit de hectiek te komen. Nou, ik heb nog nooit zo'n chaos meegemaakt. Lenskappen die door de lucht vlogen van fotografen. Want die verdrongen elkaar allemaal. Want dat was natuurlijk een uniek beeld, hè? De winnaar van de Tour, de uitdager, Jan Ulrich, die ook wel die Tour eens even zou gaan winnen. Nou, Ulrich werd uiteindelijk derde in die Tour. En Armstrong won de Tour. Maar dat was echt chaos troef. Maar een mooi verhaal, legendarisch. Ik kan de beelden nog herinneren van tv. Dan zie ik het zo weer op mijn Netflix. Echt waanzinnig. Dat je een minuut later startte in de openingstijdrit van, wat was het? 12 kilometer, niet langer. En je haalde hem nog in ook. Ja. Oh, Nando, dan even terug naar jouw mooie verhalen en je boek over Jumbo-Visma. We hadden het net al over die fantastische etappe van vorig jaar, waar Pogacar echt gesloopt werd door een magistraal plan van Jumbo-Visma. Maar ik wil even terug naar een andere etappe van vorig jaar, namelijk de etappe naar Arenberg. He, dus zeg maar de Parijs-Roubaix-etappe. Op papier ook een goede kans voor Jumbo-Visma om een slag te slaan. Hoe ging dat die ochtend in de bus? Nou, ik was, zoals je net, in de bus ben ik daar niet geweest. Okay. Ik had wel iets over vertellen. Ze hadden, dit was echt de etappe waarin ze de klap hadden. Ze al een half jaar van tevoren wisten ze al, dit gaan we doen. Ze hadden Pogacar, Roglic en Vingegaard gingen al naar een klein wedstrijdje toe in het voorjaar in Denain. Om te oefenen, om te kijken waar ze tegenaan zouden lopen. Nou, fijn. Uiteindelijk was dit het idee. Ze hadden speciale aero-fietsen voor Nathan van Hooijdonk. Die zouden de laatste 40 kilometer voor de eerste strook, herinner ik me nog, dat Mathieu Heijboer mij zei, daar gaat hij op kop rijden en daar gaat hij alles op het lint trekken. Nou, ze hadden het helemaal bedacht hoe dit zou moeten gaan om die kleine Pogacar te slopen. Nou, dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Zullen we even luisteren hoe dat niet gelukt is? Ja, doe dat. Oh, jongens, Vingegaard. Ja, die fiets van Nathan van Hooijdonk, die is natuurlijk 3 kilometer te groot. Dan moet hij op zijn bovenbuis gaan zitten. Dit hadden ze nooit moeten doen. Hier hadden ze rust moeten houden. Wie heeft er een maatje fiets waar iets mee kan? Kruiswijk, dat is in ieder geval een paar centimeter lager. Maar nog steeds veel te groot voor Vingegaard. Dat gaat niet lukken. Pak een andere fiets, die staat aan de andere kant. Jongens. Alle fietsen gaan weg. Van Hooijdonk pakt zijn eigen fiets weer terug. Peloton dat er voorbij haast ook nog een keer. Het is chaos compleet natuurlijk hier bij de ploeg. Wat gaat hier allemaal mis? Nou, alles. Ja. alles wat ze hebben afgesproken, doen ze niet. En vooral Jonas doet dat niet. Die later ook zijn verontschuldigingen aanbiedt aan de hele ploeg later op die dag. En hij Hij hoort, het gaat natuurlijk altijd om communicatie. Uiteindelijk heeft hij last van die fiets, die ketting loopt eraf. En Nathan van Hooijdonk heeft datzelfde net meegemaakt. En die weet wat hij moet doen. Die gaat bij die fiets staan. En maar ja, om die ketting er weer om te leggen, goed te leggen. Vervolgens pakt Jonas pakt de fiets van Nathan, die ongeveer inderdaad 3 meter is. Dus ja, dat past niet. Daar ziet het er ook nog eens een keer zo heel koddig uit natuurlijk. En dus hij doet eigenlijk wat je als allerlaatste moet doen. Op een andere fiets gaan zitten. Want er zitten fietsen op het dak. Er zijn jongens, Sepp Koes reden nog achter. Die eigenlijk zijn fiets, zijn maat een beetje heeft. Nou ja, dat ging dus allemaal mis. Wat ik dan wel weer grappig vind als je terugkijkt, is dan wat verliest hij eigenlijk op die dag? Ja. Met 20 seconden geloof ik. Met dank aan Wout van Aert. Ja, maar daar kun je toch ook van denken. Dat was ook niet heel slecht. En die had trouwens de allerslechtste dag in de Tour vorig jaar daar. Want die ging eerder in die dag ook al onderuit. Samen met Steven Kruiswijk. Reed nog bijna achterop op een auto van die plotseling op zijn rem stond. Dus het ging allemaal. Eigenlijk ging het allemaal net goed. Ja, eigenlijk gaat het eigenlijk net goed. Maar je kan ook zeggen, ze hebben een heel plan gemaakt. Hè. Ze hebben het heel goed bestudeerd. Ze dachten bij zichzelf, we gaan dus al vroeg in de Tour gaan we Pogacar pakken. En het goed uitgedacht. En dan gaat een plan mis. Wat gebeurt er dan in een ploeg? Nou ja, dan is het even. Dan moeten ze even, om dat Engelse woord maar te gebruiken, resetten. Dan moeten ze even denken, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Er wordt meteen. Ik herinner me nog dat ik bij Nathan van Hooijdonk op zijn hotelkamer was. Die zei, ik heb net met Marijn Zeeman gesproken, want die was door COVID, was hij niet in de ploeg. En die zei, wat hebben we nou gedaan? Wat heb jij gezien? Ze gingen meteen in een soort analyserende modus, om dat woord maar te gebruiken. En eigenlijk proberen dus niet in paniek te raken over wat er gebeurd was. En er was genoeg reden om in paniek te raken, want Roglic had zijn schouder uit de kom, lag op 2,5 minuut of 2 minuten achterstand inmiddels. Die was er ook niet fijn aan toe. Die hing, die strompelde ook door die gangen van die hotels. Maar ze hebben uiteindelijk zijn ze niet echt in paniek geweest daar. Dus dat is het. Ja, dat is dan wel weer het knappe. En wat je dan ziet, ik bedoel, iedereen zegt ja, het plannen, je kunt het allemaal. Maar uiteindelijk heb je altijd nog omstandigheden die je ook nog van alles in de war kunnen gooien. En dat maakt het zo leuk natuurlijk. Ja, dat maakte het toch ook een mooie etappe, Gio. Nee, natuurlijk. Kijk, maar dat is juist het heerlijke van wielrennen, dat het onverwachte ook kan gebeuren. Want ook in de tijden dat Chris Froome computer gestuurd, bij wijze van spreken, naar de overwinning ging, hebben we toch ook momenten meegemaakt dat je denkt van, oh, hier gaat het helemaal. Wat denk je van, hè, de Van Toe waar die lopend naar boven moest, of die camper die hij toen nog net kon ontwijken in de afdaling ergens in de Pyreneeën. Dat maakt wielrennen juist zo mooi. Dus dat je kunt alles bedenken, maar uiteindelijk bepaalt het lot natuurlijk ook best wel wat er gebeurt. En wat hier natuurlijk leuk aan is, als je kijkt naar wat ik bij de jaren van Sky en van, ik bedoel, hier heb je nog een tegenstrever die het precies anders doet. Of tenminste, precies anders, maar dat is gewoon een eenling. Je hebt de beste wielrenner ter wereld, dat vindt iedereen. Pogacar en de beste ploeg die tegen mag opnemen. En dat maakt het. Kijk, als het weer twee de beste ploegen zouden zijn, dan zou je het weer hetzelfde. Dit is natuurlijk, ja, ik vind het ideaal om te kijken. Ja, heel mooi. En totaal verschillende karakters. En dat vind ik ook prachtig. Het zijn ook echt, ja, en antigonen. Ja. En vervolgens weet je van vandaag niet. Ik sprak Stef Clement vanochtend nog eventjes. En die zei, ik kan hier eigenlijk geen pijl op trekken wat er vandaag gaat gebeuren. Heerlijk, toch? Ik heb geen idee. Hij zegt, ik denk dit, maar ja. Ja. Zou ook wel dat is het leukste van de voorspellingen in deze Tour. Alles wat je voorspelt, kan de dag daarna gewoon weer in de prullenbak. Ja, in jouw boek lezen we ook dat Vingegaard en Roglic allebei boeken krijgen van de ploegleiding om lessen eruit te trekken. Ja, andere renners ook. Maar ja, en aan wie, wie moet jouw boek lezen? Goh, om daar iets aan te hebben. Jeetje. Nou ja, kijk, een beetje moeilijk, ik ga een beetje hakkelen omdat ik mijn eigen boekje moet gaan aanprijzen. Mag ik iets wervend zeggen dan? Managers moeten het lezen. Managers van gewoon van managers, zoals maakt niet van Moof. Bijvoorbeeld, maar gewoon hoe ga je om inderdaad te blijven? Ja, maar hoe ga je om met tegenslag? Hoe ga je op dat moment analyseren, hard zijn voor elkaar? Dat vind ik echt essentiële dingen. Het gaat ook over hoe geef je feedback, wat moet je wel doen en wat moet je niet doen als het mis is, als het in je team niet goed loopt. Wat zijn de fouten die je kan maken? Wat kan je wel goed doen? Ja, dat klinkt. Je denkt nu, waarom moet je daar 400 pagina's voor maken? Maar dat was echt meer dan nodig. Het gaat dus in ieder geval over veel meer dan wielrennen. Het is goed dat het boek gedeeld kan worden. Maar goed, wij moeten ook weer verder. Want renners en oudrenners spelen steeds de hoofdrol in het einde van onze aflevering van de proloog. En vandaag richt de ene columnist met die onuitspreekbare naam, Jonne Seriese, zijn rode lantaarn op een van de sterkste wielrenners van de afgelopen decennia. Een van de mooiste dingen aan wielrennen is het feit dat de sterkste man in koers lang niet altijd wint. Zo is Wout van Aert deze Tour al in zeker 14 etappes de sterkste geweest. En toch staat er nog geen enkel eentje achter zijn naam. Toegegeven, de laatste jaren is er wel het een en ander veranderd wat betreft het niet winnen van de sterkste man in koers. Poggi, Evenepoel, Mathieu, Van Aert en Roglic winnen vrijwel wekelijks. Maar er was een tijd dat de sterkste man in koers vrijwel altijd zesde werd. En laat die tijd nou net de tijd zijn dat mijn liefde voor de koers groteske vormen begon aan te nemen. Een liefde die werd gevoed door de columns van Frank Heijnen, waarin hij het verliezen terwijl je had kunnen winnen duidde en toewees aan één man. Greg van A-formaat. Vrijwel elke week de sterkste man in koers. Vrijwel elke week zesde. Maar ik werd fan. En ik kan je vertellen dat het best gek is om fan te worden van iemand die elke week zesde wordt. En het is ook lang niet altijd een pretje. Zoals ze in Rotterdam zeggen, Greg van A-formaat fan ben je niet voor je lol. Maar ik was het wel. Frank schreef ooit Greg een brief waarin hij hoopte op één overwinning die alle verliezen terwijl je had kunnen winnen zou doen vergeten. Die overwinning kwam er. Sterker nog, er kwam een jaar vol overwinningen. Met een eerste plek in de omloop, de Tirreno, een toer-etappe en als klap op de vuurpijl goud in Rio. De eerste gouden medaille voor België sinds de Gulden Sporenslag. Dit succes van Gouden Greg was een gemengd genoegen. Aan de ene kant was ik trots en gelukkig dat ik mijn fandom eindelijk kon verzilveren. Aan de andere kant was ik mijn Greg kwijt. Kwijt aan de wereld, die in een ook fan was. En kwijt in de zin dat de man die altijd verloor terwijl hij had kunnen winnen, niet meer was. Ik heb nog een tijdje geprobeerd om fan te worden van Sepp van Marken. Een apostel die het verliezen terwijl hij had kunnen winnen naar een nieuw niveau bracht. Maar het gevoel was toch anders. En zelfs toen Greg niet meer won en met enige regelmaat nog zesde werd, voelde dat toch ook niet meer zoals vroeger. Misschien omdat die koersen werden gewonnen door de sterkste man in koers. En wie zit daar nou op te wachten? PS, mijn naam spreek je uit als Jonne Cerise. Doe je voordeel mee, Patrick. Ik heb er heel vaak net niet bij geweest, net niet gewonnen. Blijven proberen is de boodschap, denk ik. Jonne Cerise over Greg van A-formaat. En dan vraag ik aan het einde ook altijd, wie wint er vandaag? Ja, hier kijk je mij aan. Jij mag het zeggen, hoor. Ja, nou ja, als ik een wilde gok, ik denk... Ik weet het echt niet. Nee? Nee. Ik weet het wel. Ja, jij weet het wel? Ja. Ja, de nummer 1. Nee. Wie dan? Van Aert. Ja? Ja, dat denk ik. Ah, je kaapt hem voor mij weg. Oh, serieus? Nee, maar ik ga ook voor Wout van Aert. Ook omdat hij vorig jaar eigenlijk... Ja, die tijdrit natuurlijk ook wel. Maar toen heeft Vingegaard wel ingehouden. Dat doet hij vandaag niet. Maar dit... Dus dan ga ik gewoon lekker voor Vingegaard. Ja? Ja, dan ga ik voor Pogacar. Ja. Iedereen blij. Mooi. Gio, wij horen jou natuurlijk om 2 uur weer in Radio Tour de France. En Nando, ja, het plan, het boek... Ligt gewoon in de winkel, toch? Ongelooflijk, je kunt het gewoon kopen. Ja, en het is dus niet alleen voor wielerliefhebbers een mooi boek... maar dus ook blijkbaar voor mensen die gewoon leiding geven... of willen leren over het leven, het plan. Ja, dat schreef in ieder geval het Financieel Dagblad erover. Ja. Nou, mooi. Dankjewel voor je komst. Graag ik wens gedaan. Jullie allen een hele mooie tijdrit. Ik ben heel benieuwd en ik hoop dat het plan werkt... en dat Jumbo-Visma toch nog zondag met Geel de Champs-Élysées oprijdt. We gaan het zien. Wij gaan weer terug naar de nieuwsbv, want zometeen hebben wij de tijdcapsule... Met, ja, mag ik het overklappen? Nou, weet je, ik zeg gewoon lingoballen. Eerst even. En het CDA. Nou, dan weet je het toch al. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Hoe kan muziek mensen moed geven, steunen bij het overlijden van geliefden... maar ook leerzaam zijn bij kunstmatige intelligentie? You keep pushing me aside. In de 2023-editie van Brainwash Zomerradio interview ik denkers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Komende nacht van 12 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één... met alle grote hits van Whitney Houston... is nog maar 6 weken te zien. TheBodyguard.nl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen... die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar AllianzDirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Waar ben je welkom en waar niet? En als je in een ander land bent, wanneer voel je je dan thuis? In de tentoonstelling Tussen Grenzen geven kunstenaars, modeontwerpers en Arnhemmers antwoorden op die vragen. Tussen Grenzen, nu te zien in Museum Arnhem. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Wat wil Tweede Kamerlid voor het CDA en oud-presentator Lucille Werner graag in een nieuwsbv tijdcapsule stoppen en zo bewaren voor de eeuwigheid? Maar eerst, de rechtbank in Den Bosch heeft zojuist uitspraak gedaan in de zaak over het zelfdodingspoeder middel X. Dat en meer. Het NOS Journaal, Katrien Straatman. Alex S. stond vandaag terecht voor de hulp bij zelfdoding van 10 mensen met dat zelfdodingspoeder. Verslaggever Roel Pauw is erbij in de rechtbank in Den Bosch. Roel, het OM eiste 4 jaar tegen Alex S. Tot welk oordeel komt de rechtbank? De rechtbank heeft S. veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Want voor de rechtbank staat vast dat S. aan honderden mensen dat middel X, heeft toegestuurd. Met als doel dat de ontvangers zich daarmee van het leven zouden kunnen beroven. Dat wist hij, dat was overlegd met de mensen aan wie hij dat spul stuurde. En in een aantal bewezen verklaarde gevallen is dat dan ook daadwerkelijk gebeurd. 10 mensen zijn, dat is uit onderzoek van het Openbaar Ministerie gebleken, door zelfdoding om het leven gekomen na dat middel dat hun was toegestuurd door S. Ja, ik begrijp je. Sorry, deze zin loopt even niet. Nee, ik geef het helemaal niet. We begrijpen precies wat jij bedoelt. Maar er is dus 4 jaar geëist. Hè? Was er iets meer dus, hè? Door het OM. Waarom een iets lagere straf? Waren er ook verzachtende omstandigheden misschien? Dingen die niet bewezen konden worden? Ja, er waren 2 verzachtende omstandigheden. Het Openbaar Ministerie verweet S ook dat hij geld had witgewassen. Het geld dat hij verdiende met het toesturen van die pakketjes. Die kostte ongeveer 30-40 euro per stuk. En dat geld kon hij uiteraard niet opgeven aan de belasting, omdat zijn activiteit illegaal was. Dat geld heeft hij dan overgemaakt naar een andere bankrekening. Maar dat kon niet bewezen worden volgens de rechtbank. Maar misschien nog belangrijker. S is psychologisch onderzocht. En daaruit is gebleken dat hij een autismestoornis heeft, waardoor de wereld heel zwart-wit in elkaar steekt. S vond dat mensen onder alle omstandigheden zelf zouden moeten kunnen bepalen of ze wilden leven of sterven. Dat vond hij van zichzelf, maar dat vond hij ook voor anderen. Dus hij zag er geen enkel probleem in om mensen daarbij te hulp te komen met het middel dat hij via internet had kunnen kopen en zelf bereiden. Hij mengde die middeltjes, stopte ze in capsules, deed ze in een potje en verstuurde ze vervolgens naar wie dat maar wilde. Want dat was zijn visie. Iedereen die dat wil, moet het kunnen gebruiken. Ja, en daarom dus 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 voorwaardelijk is gekregen. Is er nog hoger beroep mogelijk? Ja, zoals gebruikelijk is een hoger beroep mogelijk. Of een van beide partijen de veroordeelde of het Openbaar Ministerie dat zal doen, dat weet ik nog niet. Dat ga ik zo meteen aan ze vragen. Ja, dus er kwam nog heel vers van de pers. Dank je voor nu, Roel Pauw bij de rechtbank in Den Bosch. De hittegolf in grote delen van Zuid-Europa lijkt de komende dagen nog heftiger te worden. De weersorganisatie van de VN die waarschuwt voor temperaturen van boven de 40 graden, waarbij het ook 's nachts niet goed meer afkoelt. En daardoor kunnen meer mensen een hartaanval krijgen. In sommige Spaanse regio's geldt het hoogste weeralarm. Onder meer op Mallorca kan het vandaag 43 graden worden. En ook in 20 Italiaanse steden geldt code rood vandaag wegens de extreme hitte. Winkelketen Big Bazaar moet van de rechter 2 winkels ontruimen vanwege huurachterstanden. De panden in Schagen en Wormer hebben bij de verhuurder een betalingsachterstand van bijna 90.000 euro. Big Bazaar heeft meer dan 125 winkels in Nederland en België. Verslaggever Roland Mullen sprak met klanten bij de vestiging van Wormer. We staan hier voor de Big Bazaar. Nu is net het bericht bekend geworden dat deze winkel ontruimd moet worden binnen nu in een maand. Had u dat ook al gehoord? Nee, dat heb ik nog niet gehoord. En komt u vaak daar in de Big Bazaar? Nou, nee, zelden. Ja, misschien wat afplaktape of iets dergelijks, maar meer niet hoor. Wel eens zeep en ook wel eens schoonmaakartikelen. Ja. En u, wat koopt u hier wel eens? Kom maar net vandaan. Nou, wat is dat? Gezichtsdoekjes om schoon te maken. Dus veel cosmetica, dat soort spullen. Ja, nu is net bekend geworden dat dit pand ontruimd moet worden binnen nu een maand. Je meent het. Wat zonde. Er is hier al niks meer, man. Ach. En waarom? Ze hebben een huurachterstand van bijna 90.000 euro. En de rechter heeft nu bepaald dat ze dicht moeten. Ja, maar die huren zijn ook niet meer te betalen. Wat die mensen voor die panden moeten betalen, schandalig. Je kan hier geen eens een paar schoenen kopen of een paar pantoffels. Blokker is ook foetsie. Hey, goeiedag. Mag ik jullie wat vragen? Eet smakelijk. Komen jullie wel eens bij die Big Bazaar die we daar zien? Ja. En wat koop je daar dan zoal? Niks. Je koopt er niks? Maar wat doe je daar dan? Rondkijken. Beetje rondkijken. Oké, wat koop jij wel eens daar? Ook niks. Ik kijk ook gewoon rond. Het is een soort van action eigenlijk, maar dan... Ja, iets duurder. Een hele grote tent. Dat ik denk van ja, god, er zouden veel meer mensen moeten komen om het levensvatbaar te houden. U komt net hier de Big Bazaar uitgelopen. Wat heeft u gekocht? Voor de hond. Hondenbootjes. Heeft u gehoord dat die dicht gaat? Wat zegt u? De Big Bazaar gaat sluiten hier. Nee toch? Ah, oh, wat erg. Ja, zou je dat erg missen? Ja. En waarom dan? Nou, ik loop er zo wel eens doorheen. Ik zou het heel erg missen. Tja, dat waren mensen bij de Big Bazaar in Wormer... van verslaggever Roland Mulder, hoorde je dat. Om de voorraden voor het leger aan te vullen... trekt het Verenigd Koninkrijk dit jaar 2,9 miljard euro uit. Vooral de munitievoorraad is door de oorlog in Oekraïne uitgeput. Er komt ook een snel inzetbare strijdgroep, zo is besloten. De politie heeft de eerste helft van dit jaar flink meer drugsuithalers betrapt in de Rotterdamse haven. Tot nu toe zijn al meer dan 200 mensen opgepakt omdat ze drugs uit containers haalden. Dat is al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Meer dan de helft van de uithalers is jonger dan 23. En GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet stopt na de verkiezingen als Tweede Kamerlid. Ze stond bij de vorige Kamerverkiezingen in 2021 op nummer 2 van de kieslijst. Op Twitter schrijft Ellemeet dat ze na 7 jaar in de Kamer even op adem wil komen. Het NOS-journaal. Voor de eerste wandelaars zit dag 1 van de Nijmeegse Vierdaagse er alweer op. Steeds meer lopers arriveren nu bij de finish in Nijmegen. En verslaggever Richard van der Mare die is ook daar. Richard, al opgeluchte gezichten daar? Ja, heel veel blije gezichten, maar ook wel vermoeide gezichten hoor. Mensen die het zwaar hebben. En er komen er nog een heleboel binnen op deze blauwe dinsdag. De dag van Elst. Ik sta op de wedren. Start en finish. Zojuist weer een hele... grote, lange stoet met mensen die soms wel met z'n twintigen naast elkaar lopen. Prachtig uitgedost uit zoveel landen afkomstig. Komen dan hier langs trekken en nu komt er weer een grote stoet met mensen op mij af. Heel veel mensen die dan ook direct even contact opnemen met het thuis voor ons. Zo van, ik heb het gehaald. Selfies zijn ze aan het maken. Soms lopen ze ook een beetje licht gebogen hier over het parcours. Want ja, het is een van de warmste dagen, zo wordt voorspeld, deze dinsdag. De 105e editie met als inzet het felbegeerde Vierdaagse Kruisje. Sinds 1909 bestaat dit grote evenement. Wordt gezien als het grootste wandelevenement ook ter wereld. Altijd de derde dinsdag van juli. En het is weer een beetje een normale Vierdaagse. Nadat de Nijmeegse Vierdaagse 2 keer niet door kon gaan vanwege corona. En vorig jaar wat minder deelnemers. Mensen waren toch een klein beetje afwachtend nog. Of ze wel of niet wilden meedoen na twee coronajaren, bleven 5000 plekken over. Maar nu weer helemaal stijf uitverkocht na anderhalve dag. 44.000 lopers ruim die meedoen aan dit enorme festijn. Meneer, hoe is het gegaan onderweg? Ik vang u even op. Het is heel goed gegaan. Vertel eens. Nou ja, vroeg vertrokken. En daarna rustig door kunnen lopen. Het was niet, het leek wel of het wat minder druk is dan normaal. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar je kon lekker, je had de ruimte om te lopen. En ja, twee keer gerust. Dat was voldoende. 40 kilometer lopen. Heerlijk. Waarom doet u mee? En dan niet zeggen gezelligheid, saamhorigheid. Want dat hoor ik al zoveel. Maar zit er een mooi verhaal bij u achter? Nou, eigenlijk... nee, een echt mooi verhaal zit er niet achter. Nee, nee, dit is de 13e keer dat ik loop. Ongeluksgetal. Maar het is wel de laatste keer. Waarom? Nou, ik vind het genoeg geweest. Ik vind 13 genoeg. En ik heb een mooi kruisje krijg ik dan. En dat vind ik voldoende. De laatste meters voor u onder het doek door. Bedankt voor deze reactie. En het nieuws van vandaag is toch ook een beetje... vanochtend hadden heel veel lopers het daar over. De safety car voor het eerst ingezet... tijdens deze editie van de Nijmeegse Vierdaagse. De snelle wandelaars, die dus heel vroeg binnen zijn... die storen zich een beetje aan die safety car die niet al te hard rijdt. Ook wordt ingezet om ervoor te zorgen dat het niet gaat om snel wandelen. Om als eerste binnen te komen. En je mag die safety car niet voorbij. Een aantal deed dat toch. Kreeg op de scanapparatuur een rood teken. Moest zich toen melden bij de administratie. En degene die dat betrof, die hebben uiteindelijk een soort van... berisping gekregen, op de vingers getikt, zoals de organisatie het net ook tegen mij zei. En die mogen morgen gewoon door. Ze gingen de fout in, de regels zijn, je mag die safety car niet passeren. Dat deden die snelle wandelaars toch. Maar goed, het is allemaal voor hen goed afgelopen. En zij mogen ook morgen, de dag van wiegen, de roze woensdag, mogen zij allemaal weer van start hier in Nijmegen. Eind goed, al goed. Dankjewel, verslaggever Richard van der Made vanuit Nijmegen. Gaan we nu naar Frankrijk, want de eerste renners van de Tour de France zijn inmiddels van start in de tijdrit. Het kan een cruciale dag worden voor favorieten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Pogacar, moet ik zeggen, beide starten natuurlijk later vanmiddag. Commentator Gio Lippens, Gio, ja, iedereen kijkt natuurlijk weer naar die twee. Wie van hen is nou eigenlijk de beste tijdrijder? Ja, hele goede vraag. Ze houden elkaar in evenwicht. Zoals ze eigenlijk ook in deze hele Tour elkaar in evenwicht houden. Ik kijk trouwens nu naar Mikhail Morkov. Dat is de eerste renner die gestart is. Die is net een minuutje of zes onderweg. Ook Kees Bol is inmiddels op het parcours. De Nederlander, die mocht als tweede van start gaan. Nee, maar als je kijkt naar de resultaten, zeg maar, in de jaren dat ze elkaar echt in die Tour tegenkwamen, dan pak ik alleen de toertijdritten erbij. In 2021, hè, dus 2 jaar geleden, was de eerste tijdrit was in het voordeel van Pogacar, 27 seconden sneller dan Vingegaard. Maar de tweede tijdrit in diezelfde Tour was Vingegaard weer 25 seconden sneller dan Pogacar. Dus nou, dat scheelt niks. Kijken we naar de Tour van afgelopen jaar, hetzelfde verhaal. Eerste tijdrit, daar was Vingegaard 8 seconden langzamer dan Pogacar. En de laatste tijdrit, moet zeggen dat Vingegaard daar de benen nog wel even stil hield om Wout van Aert te laten winnen. Maar toen was Pogacar weer 8 seconden langzamer dan Vingegaard. Dus nou ja, ze houden elkaar echt in evenwicht. En dat is dus het beeld waar we eigenlijk deze hele Tour onafgebroken naar kijken. Tja, en dat is vandaag waarschijnlijk niet anders. Een korte tijdrit dus ook van 22 kilometer, geloof ik. Is dat wel genoeg om een beetje verschil te gaan maken? Ja, normaal zou het gewoon echt te kort zijn. Hè, want wil je echt een tijdrit hebben van zo'n 30, 40 kilometer. Maar er zit een hele vervelende klim in op het einde. En een klim van de tweede categorie met stijgingspercentages boven de 12%. En dan krijg je ook nog eens een keer de vraag, gaan renners van fiets wisselen? Dus ja, er zouden wel eens grotere verschillen kunnen ontstaan. Gewoon alleen al vanwege de hectiek van eventueel zo'n fietswissel. Nou, Mathieu Heijboer, die is als de tijdritspecialist lid van die technische staf van Jumbo, die durft zelf niet eens te zeggen of er vanmiddag seconden gepakt gaan worden. Het kan met veel zijn. Ik denk met weinig. Ik weet echt niet voor wie het in het voordeel is. Ik denk dat het voor Pogacar wel in het voordeel is dat hij een rustdag heeft gehad. Vorig jaar was Jonas denk ik wel de betere tijdrijder, maar echt aan het einde van de derde week. Dus in dat opzicht is het voor hem denk ik een iets groter voordeel. Maar ja, ze zijn al 2 weken aan elkaar gewaagd. Er zijn allemaal dingen die ik niet gebeurd, die ik niet verwacht had. Voor elke etappe maakte ik een inschatting, dus ik zeg er niks zinnigs meer over. En we gaan het wel zien straks. Nou, zo zie je maar. Hè. Alle voorspellingen kunnen dus eigenlijk gewoon de prullenbak in op het moment dat je ze hebt uitgesproken. En dat zal ook gelden voor die tijdrit van vanmiddag. En dan weten we ook nog eens een keer dat er morgen een hele zware bergetappe op het programma staat. Met de Col de la Loze erin. 2300 meter boven zeeniveau. Nou, daar kan ook weer van alles gebeuren. Dus ja, we zien het wel. Zo is het. Dankjewel voor nu, Gio. En we horen jou natuurlijk vanmiddag veel meer vanaf 2 uur in Radio Tour de France. Het is ruim 13 minuten over 1. Krijgt u nog het weer. De zon heeft weinig last van de hoge bewolking vandaag. Alleen in het noorden is de bewolking wat dikker. Kan het ook af en toe een beetje gaan regenen. Het wordt erbij zo 20 tot 26 graden met een zwak windje. Vanavond meer wolken en dan ook lichte regen. Morgen meer buitjes, maar ook zon bij 19 tot 24 graden. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuws BV gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Welk voorwerp, welk liedje, welke gedachte, welk verhaal, welke dans of ga zo maar door. Wat is zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor een volgende generatie? Want stel voor dat de wereld toch vergaat, dan hebben wij hopelijk nog altijd onze tijdcapsule. De Nieuws BV. Tijdcapsule. Vandaag bij ons te gast zit sinds 2,5 jaar in de Tweede Kamer voor het CDA. Maar we kennen haar natuurlijk al veel langer als presentatrice van het tv-programma met de blauwe ballen, de letterwoorden en natuurlijk JP. Hoi. Ik heb het over Lucile Werner. Lucile, welkom. Hoe is het om weer in de studio te zitten? Ja, hartstikke leuk. Het is ook ontzettend leuk om jou weer te zien. En je hebt echt een hele grote studio hier. Dat verbaast me iedere keer weer. Ja, maar dit komt ook omdat we natuurlijk in de studio zitten waar zometeen een Radio Tour de France gaat plaatsvinden. Ik snap dus het. Ik zijn heel het. Veel mensen, analisten, verslaggevers, soms een beentje, dat soort zaken. Maar het is kan ook heel intiem zijn, zo'n radiostudio. maar goed, wij gaan het hebben over het voorwerp dat jij in de tijdcapsule wil stoppen. Wat is het? Patrick, ik zal het onthullen. Het is een lingobal. Nummertje 42. Dit is de finale. Hier, pak hem even aan. Oh, ik laat hem ook direct vallen. Praat jij even verder, pak ik hem aan. Ik pak hem even op. Ja? Ik zal je vertellen, Patrick, waarom deze lingobal. Ja, het is even zoeken, want hij ligt helemaal aan de andere kant van de studio, deze bal. Maar het zou ontzettend mooi zijn als deze dus. 42. Daar is die, nummertje 42. Je had mee moeten doen, Patrick. Ja, maar ik. Ja, heb je eigenlijk ooit een keer meegedaan? Of nee, niet? Ik heb nooit meegedaan. Nee. Dat durven ze dan toch uiteindelijk durf je dat dan niet. ANGST. Ja, angst. Precies. Waarvoor? Geen idee. Nee, ik weet niet waarom ik nog nooit heb meegedaan. Dus eigenlijk, ik denk dat voordat ik mee wou doen, was het al gestopt. Wat een rotsmoes is dit, zeg. Jij kan de politiek in bewijzen van spreken. Nou, dan zeg je wat. Ja. Moet jij zeggen. maar goed, de lingobal moet mee in de tijdcapsule. Waarom? Nou ja, Lingo heeft toch echt wel voor heel veel gezorgd, vind ik. En kijk, ik kwam daar 10 jaar geleden, of in ieder geval, ik heb dat 10 jaar gedaan. Dus toen ik startte met Lingo, toen wilde ik echt samen met JP en Ton de eindredacteur, wij wilden daar echt een huiskamer van Nederland maken. Dus iedereen was bij ons welkom. Of je nou dik was, dun was, zwart of wit haar, of je nou een handicap had of niet, noem het maar op. Iedereen kon meedoen aan Lingo. En daar zorgden wij voor. Het was gewoon een hele diverse huiskamer, waar je altijd terecht kon. En dat vond ik ontzettend belangrijk, dat ook zo was. En tegelijkertijd deed het ontzettend veel aan de taal. Aan taalbeheersing. Aan het feit dat nieuwe Nederlanders op die manier ook de taal eigen konden maken. Dus het had ontzettend veel aspecten en elementen. Ja, en wat heeft Lingo voor jou betekend? Nou ja, ook ontzettend veel. Ik bedoel, door Lingo. Ik weet nog dat ik begon en dat de regisseur zei van, goh, Lucile, nu jij Lingo gaat presenteren, hebben we het volgende bedacht. Als dan de finale begint, dan stoppen we even met draaien. Die camera's die gaan allemaal uit. Dan kun je achter de schermen kun je even lopen naar de finale desk. Dan pakken we daar weer op. En dan kun je het spelletje weer verder spelen. Hoef je niet te lopen. En dat was wel het begin dat ik dacht van, ja, hier gaat toch eigenlijk iets helemaal verkeerd. Waarom zou ik die paar passen in Lingo eigenlijk niet kunnen lopen? Ik ga dat gewoon doen. En dat zorgde voor heel veel reacties. Mensen vonden het ingewikkeld om te kijken naar de manier waarop ik liep. Andere mensen vonden het eigenlijk ook wel prima. Sommige mensen vonden het stoer. En het inspireerde ook weer anderen. En daardoor ben ik ook weer een stichting begonnen. en uiteindelijk zelfs de politiek ingegaan. Nou ja, dat heeft er wel allemaal mee te maken. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Laten we eerst even naar JP luisteren. Ach, toch jouw steun en toeverlaat. Zeker, beslis. Hey Lucille, hallo, JP hier. Ik moest van de week terugdenken aan onze tijd samen bij Lingo. En wat een voorrecht het eigenlijk was dat we altijd zulke geweldige kandidaten mochten ontvangen in de studio. En dan vooral die kandidaten die het Lingo-woordenboek uit hun hoofd leerden. Alle 5, 6 en 7 letterwoorden uit het Nederlands. En dan kwamen die met ontzettend klinkerrijke woorden uit de diepste krochten van onze taal. En joegen ze ons eigenlijk de stuip op het lijf. Want ja, bestonden die woorden wel? Weet je nog? Hoedna, H-O-E-D-N-A, een wapenstilstand met een niet-islamitische vijand. Vraag je, weet jij nog wat een oenau is? O-E-N-A-U. Veel liefs. Nou, en bedankt aan JP. Nee, JP, fantastisch natuurlijk. Nee, maar weet je het antwoord? Een oenau, volgens mij is dat een dier? Ik heb ooit ook nog een keer in een ver verleden capybara gedaan. Het is volgens mij een dier. Nou, een we beest. Gaan even luisteren naar het antwoord. Een oenau is een tweevingerige luiaard. Ja, luiaard, ja. Nou. Ja, dan weet je dat weer, hè? Dat is toch hartstikke mooi. Het lijkt wel wakku-wakku bijna. Ja. Maar goed, dat was vroeger Lingo. En jij als presentatrice, mm-hmm. Je zit nu bijna 2,5 jaar in de Tweede Kamer voor het CDA. Ja. Hoe bevalt dat kamerwerk? Nou ja, kijk, in het begin is dat natuurlijk ontzettend wennen. Want je stapt een hele nieuwe wereld in. En je denkt, jeetje, waar ben ik terechtgekomen? Wat er gebeurt hier allemaal? Ik bedoel, in een hele onrustige, onstuimige periode voor het CDA ook. Dat je echt denkt, ja, wat een gekke huis is dit, zeg. Maar later, op een gegeven moment, dan krijg je de dingen door. Daar heb je echt wel even de tijd voor. En denk je, wat gaaf eigenlijk dat ik nu... Hè, ik ben missiegedreven die Kamer binnengekomen. Ik wil echt beter een betere positie voor mensen met een handicap in ons land. Dat is echt de reden waarom ik in de Kamer ben. En dan kun je toch wel aan knoppen draaien. Dan kun je dingen neerzetten. En dat is wel ontzettend gaaf om te doen. Ja, en waarom koos je voor het CDA? Ik koos voor het CDA omdat ik dat echt een partij vind die we nodig hebben in Nederland. Het is een middenpartij. Het is een partij die ook echt vraagt om in eerste instantie een beetje om je heen te kijken. Van kun je elkaar helpen? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we als samenleving zelf creëren om het beste uit mensen naar boven te halen? En ja, dat is misschien tegelijkertijd ook het lastige van een partij, van een middenpartij. Het is een partij van de nuance. Hè, terwijl we in deze tijd eigenlijk vooral schreeuwen naar elkaar. Ja. En daardoor is het geluid van de nuance gewoon minder zichtbaar. En daar moet gewoon aan gewerkt worden. Maar jij zegt, het is het CDA is een partij die we nodig hebben. Ja, die hebben we echt nodig. Maar vindt de kiezer dat ook? Nou ja, dat zullen we dadelijk weer zien. Maar je hebt het echt gewoon nodig. En ik zal de laatste zijn die zal ontkennen dat we het zo fantastisch hebben gedaan. We hebben echt een hele moeilijke periode achter de rug met het CDA. En ik denk echt dat het CDA gewoon echt een nieuwe start moet gaan maken. En weer opnieuw moet gaan bouwen. Dat is echt heel erg noodzakelijk. Ja, en dat bouwen, ga jij daar aan bijdragen? Nou ja, ik zit nu wel in een fase, Patrick. Ik zei je net, ik ben missiegedreven die Kamer in gegaan. En we hebben nu een fase waarin we daarover na kunnen denken. Hè? Van, vind ik mezelf echt een politica? Vind ik dat ik nog van nut kan zijn? Ik denk aan de ene kant enorm, want hè, ik sta voor 2 miljoen mensen. Voor 2 miljoen mensen met een handicap. En aan de andere kant denk ik wel eens, ja, ik ben niet die geboren politica. Weet je, die ben ik niet. Maar ik sta wel voor heel veel mensen. En ik heb daarin heel veel mooie dingen kunnen doen. En dat zijn het is niet zo dat die debatten veelvuldig zijn, zoals stikstof of wonen of wat dan ook. Maar de mensen die mij volgen weten dat ik voor mensen met een handicap ontzettend veel bereikt heb en heel veel heb gedaan en doe. En die afweging moet je dan nu maken. Ja, die moet je nu maken. Ja. En kan je binnen nu en 3 weken moet je dat doen. Ja, waar twijfel je aan als je zegt van nou, ik sta voor 2 miljoen mensen met een handicap? Wat is het dan? Waarom zou je het niet doen? Nou ja, precies, waarom zou je het niet doen? Dus misschien ga ik het ook zeker wel doen. Hè? Dat ik echt denk van nee, ik ben nog niet klaar. Ik heb een hele mooie strategie neergezet. Die wil ik volgen. Ik wil dat de minister daaraan blijft bouwen. Dus dat wil ik niet loslaten. Daar ga ik me de komende jaren ook weer in vastbijten. Aan de andere kant is het ook weer zo. Kijk, als je meedoet, dan teken je wel voor 4 jaar bij. Ik ben niet iemand die halverwege zegt, nou toedeledokie, ik ben weg. Het is eigenlijk wel genoeg geweest. Hè? En... En ik zou ook ontzettend veel zin hebben in die herstart en die herbouw van dat CDA, wat o zo belangrijk is. Maar het is gewoon echt een afweging die je maakt. Ja, en hoe zou het CDA herbouwd moeten worden? Nou, je moet gewoon echt weer, niet helemaal van voren af aan, maar er is wel een generatie die ongelooflijk graag zijn vingers daarin zet, weet je wel. Gewoon, ja, maar het is, niet alleen de afgelopen jaren achteruit gehold, maar de jaren daarvoor ging het CDA qua zetels al achteruit. Er is natuurlijk toch iets verdwenen bij het CDA. Nou ja, en ze moeten herbronnen. Ja, maar je kan ook zeggen, er is iets gekomen. En wat er gekomen is dat BBB. Politiek... Nee, is politiek waarin we gewoon heel hard tegen elkaar schreeuwen en denken dat we ons gelijk kunnen halen. En zijn wij daardoor wat meer in de nuance geschoten. En dat moeten we ook helemaal niet doen, want die nuance is belangrijk. We zijn het cement tussen de bakstenen. Dat heb je gewoon in Nederland nodig en ook in de politiek. Maar waarom ziet niemand dat cement dan meer? Nou, precies om wat ik zeg. Omdat de nuance, een partij van de nuance... Ja, wat ga je dan schreeuwen? Wij zijn de partij van de nuance. Kijk eens hoe belangrijk dat is. Ja, dat moeten we harder doen. Maar inhoudelijk en de mensen in de fractie die er zitten... dat zijn gewoon hele sterke mensen. Ja, de mensen die in de fractie zitten misschien wel. Maar inhoudelijk heb je ook mensen die de richting uitzetten. Nu hebben we Wopke Hoekstra gehad en iedereen zegt van hem... van ja, we wisten niet goed welke kant hij nou op wil. Je moet ook mensen hebben die de kar trekken, die de leiders zijn. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Dat moet je ook hebben, inderdaad. En ik denk dat het onhandige bij Wopke was... dat hij natuurlijk ook tegelijkertijd minister van Buitenlandse Zaken was... waardoor hij ook heel veel weg is geweest. Maar en daarom zeg ik ook, er moet iets gebouwd worden weer. Dat is absoluut beslist waar. En wie moet dat gaan doen? Want Wopke Hoekstra die stopt. Hugo de Jonge gaat niet meer op de lijst staan. Pieter Heerma gaat stoppen. Wie moet deze kar gaan trekken dan? Ja, weet je, dat is niet zozeer aan mij. Kijk, ik vind, waar ik altijd in de Kamer mee bezig ben geweest, is het onderwerp wat ik je net aangaf. En wij hebben allemaal, iedereen die nu in de fractie zit van het CDA, zou het kunnen doen. Want het zijn allemaal gedreven mensen. Er zitten ook heel veel jonge mensen bij. Die zijn daar allemaal geschikt voor. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, wie heeft daar echt de energie voor? Wie wil daar helemaal voor gaan? En ik denk dat het belangrijkste is dan het benoemen van poppetjes. Want ik zou dat echt een hele ingewikkelde vinden. Want er zijn zoveel poppetjes binnen de fractie die dit zouden kunnen doen. Nee, maar wie heeft de energie? Ik bedoel, zoveel zijn er toch niet? Nee, maar daar kan ik niet voor een ander invullen. Dirk Boswijk wordt genoemd. Ja, dat zou een hele goede kunnen zijn. Ja, dat zou absoluut een hele goede kunnen zijn. Henry Bontebal wordt ook genoemd, zou ook een hele goede kunnen zijn. Maar Inge van Dijk is ook een ontzettende powervrouw die daar in de fractie zit. Dus we hebben echt hele goede mensen. Maar je hebt misschien goede mensen, dat weet ik niet. Misschien blijft er ook niet meer zoveel over. Maar wat je nodig hebt is een goed en helder programma. Ja. Gaat dat er komen de komende maanden? Dat is er al. Het goed uitgedragen worden dan de komende maanden? Nou ja, al zo zeggen. Ja, maar dat moet natuurlijk gewoon. Of dat gebeurt. Ik heb hier ook niet een lingobal bij me. Geen glazen bol bij me. Het zijn wel twee bolletjes. Maar dat moet natuurlijk wel gaan gebeuren. Ja, 42 is het. Ja, dat is de finale bal. Oh ja, het is niet het aantal zetels dat jullie hebben in de Tweede Kamer. Ja, of die we gaan krijgen misschien in november. Je weet het niet. Maar wanneer hak jij de knoop door? Of je doorgaat binnen bij het CDA? Binnen 3 weken. Maar, ja, kijk maar aan. Nou ja, ik had gehoopt natuurlijk van het is prachtig dat je de lingobal meeneemt. En dat is ook historie. Maar ik dacht bij mezelf van misschien krijg ik van Lucille Werner te horen. Van of zij opnieuw Kamerlid wordt voor het CDA. Nee, dat krijg je helaas niet te horen. Kijk, je hebt mij gevraagd om hier te komen met mijn lingoballetje. En dat vond ik heel erg leuk om daar een verhaal. En die moet ook inderdaad mee in die tijdcapsule. Maar de tijd zal het leren, Patrick. Als jij niet meer de Tweede Kamer ingaat, kom je dan terug bij de NPO om weer lingo te presenteren? Dat zou toch een bak zijn, hè? Maar dat hele programma bestaat niet meer. Nee, maar je zegt wel, het is belangrijk voor de nieuwe Nederlanders om de taal te leren. Het is de mensen kunnen in jullie huiskamer komen. Is het, denk je dat de... Ik vind heel eerlijk gezegd, of ik het nou ben of niet, maar het gaat even over het programma zelf, dat lingo wel een podium verdient bij de publieke omroep. Absoluut. Om de werking die het heeft. Kijk eens. Vind ik echt. Duidelijke oproep. Ik ben benieuwd de komende 3 weken wat jouw besluit wordt. Dankjewel, oud-lingo-presentatrice en CDA Tweede Kamerlid Lucille Werner voor bal nummer 42 in de tijdcapsule. Ga ik naar Bureau Buitenland. Tim de Wit, was jij goed in lingo? Ja, nou, best wel. Ja, ik had zomaar momenten. Jazeker. Ja, en wat was het dan? 5-letter lingo, 6-letter lingo? Ik kom nog uit de 5-letter woordentijd. Ja. Mooi, hè? Mooi. Ik moet er terug bij de NPO. Nou ja, waarom niet? Ja, goed. Maar daar hebben we het helemaal niet over. We moeten het hebben over Bureau Buitenland, Tim. Ja, we gaan naar de tweede aflevering van de zomerserie Verre Geluiden. En we gaan vandaag naar de Palestijnse gebieden met de Nederlands-Palestijnse journalist Sakir Kader. Wordt een prachtige uitzending. Veel succes. Dit was de Nieuwsbv. Tot morgen. BNN VARA. Ster.